झूलत गोकुल चौंधो झूलवत सब ब्रजना पुरुषोत्तमा प्रभु की जब निरगत लाग लाग गरबाय प्यारी संग झूलन दामन चाय झूलन दामन चाय प्यारी संग झूलन दामन चाय कहाँ करेगी सासु ननदी सबन कुला पुरुषोत्तम प्रभु की जब निरगत लाग लाग गरबाय प्यारी संग झूलन प्यारी संग झूलन दामन चाय की नारी सब जुरयाई गावदा को संग Dura. Yeah. मधुपकरत गुंजार मधुर सुर सो रटत पपैया अरुदा गुर जनकार मा अलापत भाव श्रवणन झल कत भाल मालव राज अलापत भाव गोपाल मालव राजय लापत भाल श्रवण झलकत भाल मालव राजय लापत भाल झूलन गोयाई ब्रज बनता वचन रसाल झूलन को आई ब्रज बनिता बोलत वचन रसाल जोटा दे काफी सुर गावत बालत बचन रसाल झूलन को आई ब्रज बनता मन बावन पहरक सुमे चीज कल्याण के प्रभु गिरधर संग यह विध क्रीड़त यमुना तीर तैसी तू आप बिहारी राम का राम का झोटा देता है माई देता है माई देता है माई सुरन मिल मुरली बजा